พูดถึงเรื่องความเพียรนะพูดถึงเรื่องกิเลสนะที่มาอยู่กับหมู่เพื่อนนี่มันเป็นเรื่องสูงสูงเหมือนกันมันเป็นลักษณะสูงสูงอยู่แต่เราก็ทราบว่านิสัยคนไม่เหมือนกันความเด็ดเดี่ยวอาจหารความคล่องแคล่วทางสติปัญญานี่ไม่ค่อยแสดงให้เห็นมีเด็กที่มันทำให้หนักๆใจอยู่เงียบอยากก็เคลื่อนอะไรก็เคลื่อนแสดงว่าไม่ได้ใช้สติปัญญาความเคลื่อนต่างๆนั้นมันออกมาจากใจที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาให้รอบคอบถ้าใช้บ้างความเคลื่อนคลาดเหล่านั้นก็จะไม่ค่อยมีนี่ที่เคยดุด่าว่ากล่าวพระเนรอยู่เสมอเป็นเพราะเห็นนี่เองพอตามองไปเห็นมันมีสิ่งที่ขวางตาแล้วว่าสิ่งที่ขวางนั้นคือความบกพร่องของคุณนั้นคำพูดแสดงออกมาเป็นความรอบคอบหรือไม่รอบคอบมันก็มาสะดุดนั่นก็คือความบกพร่องมองเห็นด้วยตาก็คือความบกพร่องวางอะไรๆไว้ที่ไหนก็คือความบกพร่องมันสะดุดไปเรื่อยๆหากว่าใช้สติปัญญาแล้วสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นกิริยาที่แสดงออกจะไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือมันออกมาจากใจทั้งนั้นเหตุใดจึงมาเป็นนะก็เคยพิจารณาเคยรู้เคยเข้าใจอยู่แล้วเรื่องนี้มันไม่ผิดกันอะไรมันเหมือนกันสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติไปที่ไหนสติปัญญาอยู่กับตัวลำแคบขาดปลอดภัยภายในจิตใจก็ดีหรือทำหน้าที่การงานอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดเรื่องสติปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญอยู่มากในวงปฏิบัติเพราะสิ่งภายนอกที่แสดงออกก็ส่อมาจากภายในกิเลสที่มีอยู่ภายในจะแก้ได้ด้วยวิธีใดถ้าไม่แก้ได้ด้วยความรอบคอบที่แสดงออกนี้ถ้าความรอบคอบแสดงออกภายนอกมีน้อยภายในที่จะแก้กิเลสคือสติปัญญาที่จะนำไปแก้กิเลสภายในก็ต้องแสดงออกขนาดเดียวกันความรอบคอบข้างนอกมีมากที่จะนำไปแก้ภายในก็ต้องมีมากแล้วมีทางที่จะแก้ไขไปได้โดยลำดับนี่มันสอดถึงกันอยู่เสมอการแสดงออกมาภายนอกเป็นเรื่องประกาศความโง่ความฉลาดของตัวเองยิ่งเล็กเตือนเสมอพระเนรดุด่าว่ากล่าวไปเรื่อยๆแม้แต่เวลาแจกอาหารสำคัญที่มาชุมนุมกันนี่ตอนนี้ได้ดุแล้วเวลาจะดุแล้วไม่ได้ว่าใครจะอยู่ที่นั่นหรือไม่อยู่ไม่สำคัญเพราะมุ่งที่จะสอนผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเราเราต้องพูดไม่พูดทีนี้ไม่เข้าใจคนอื่นที่ไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวก็อาจจะคิดเป็นแง่ต่างๆแต่เราไม่สนใจในความคิดเหล่านั้นของคนเราสนใจในประโยชน์ที่จะพึงได้เพราะการแสดงออกของเราและผู้ฟังจะได้คติในขณะนั้นเท่านั้นท่านจึงเน้นลงไปเสมอว่าสติปัญญาสติปัญญาอย่างนั้นแม้แต่มรรค8ก็ยังมีสมาธิถี่ขึ้นเติมความรอบคอบถ้าคนก็ต้องเป็นหัวหน้างานคนฉลาดต้องเป็นหัวหน้างานเมื่อหน้างานใดฉลาดงานนั้นๆมีลูกน้องก็ดีงานก็ได้ผลดีถ้าโง่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรมีน้ำซ้ำยังทำให้งานนั้นผิดพลาดไปด้วยและทำให้ผู้อื่นเสียไปด้วยไม่น้อยเกี่ยวกับการปกครองของตนมีกว้างแคบขนาดไหนเป็นสำคัญ เราที่อยู่ในมุงวัดเนี่ยก็พอทราบได้วันใดถ้าครูวาจาครูวาอาจารย์มีความเข้มงวดกวดขันกับท่านเองดูท่านเองวันนั้นก็น่าดูวันไหนอาจารย์ใจดีไม่ค่อยจะอะไรกับพระกำเนิดก็เป็นเพลงผ่านๆดูแล้วก็ไม่น่าดูหรืออาจจะขึ้นอยู่กับผู้หัวหน้านั่นเองด้วยใครก็พิจารณาไม่ออกเราไม่กล้าจะวินิจฉัยวัดท่านอาจารย์มั่นอย่างนี้ใครเข้าไปก็เข้าไปจะเป็นระเบียบเดียวกันหมดเพราะท่านเข้มงวดกวดขันตาก็เป็นครูมองไปไหนมันก็เหมือนอย่างที่เขาเขียนหมายมาเนี่ยเหมือนกับพามหัวใจเป็นอย่างนั้นเพราะตาผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมมีความหมายไปด้วยกิริยาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมมีความหมายได้หมดพร่องมาจากใจแห่งความหมายใจเป็นธรรมชาติที่มีความหมายอย่างยิ่งยิ่งใจเป็นธรรมทั้งดวงด้วยแล้วการแสดงออกก็ต้องมีความหมายไปทั้งนั้นเรื่องที่จะเป็นโมฆะแสดงออกเฉยๆนี้รู้สึกจะไม่มีพูดออกมาแต่ละคำและประโยคเป็นคติจะพูดทีเล่นทีจริงมีธรรมะสอดแทรกมาด้วยทั้งนั้นถ้าผู้สนใจจะฟังอัตตมธรรมจากท่านจะได้ฟังทุกระยะที่เคลื่อนไหวของท่านนอกจากจะแบบที่ว่าไปก็ไปอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแล้วก็สนใจในเหตุในผลในแง่ต่างๆที่ท่านแสดงออกก็เลยถือเป็นธรรมดานะบางทีท่านพูดทีเล่นทีจริงก็เลยทำให้สนุกสนานลื่นเลงไปเที่ยวโดยไม่คิดหาเหตุหาผลพอจะเป็นประโยชน์แก่ตนเลยนี่มีจำนวนมากการแสดงเกี่ยวกับเรื่องความภาคเพียรท่านรู้สึกว่าเข้มข้นมากขณะที่แสดงบอกอุบายให้พระไปอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นตายเห็นป่ะนะฟังที่ว่าน่ากลัวนั่นแหละกิเลสตัวพาให้น่ากลัวมันจะได้หมอบใช่มั้งจะกลัวไปไหนคนในโลกนี้ป่าช้าเต็มตัวน่ะฟังดีทั้งนั้นไปอยู่สถานที่ใดที่จะไม่ตายถึงเวลาแล้วมันตายแล้วด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไม่เคยปรากฏนี่ที่มันตายล่มจมไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์เพราะความโง่พาให้ตายน่ะตายด้วยความฉลาดตายด้วยอดด้วยธรรมพระพุทธเจ้าท่านชมเชยสรรเสริญมากจึงสอนข้าวลูกมูลเสนาสนังไปหาอยู่ในต้นไม้แช่เขาที่ไหนที่จะเป็นที่บำเพ็ญได้รับความสะดวกสบายให้ไปสู่สถานที่นั้นนั่นฟังเลยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้สอนพระไปให้ตายนะสอนพระไปให้ฆ่ากิเลสให้ตายในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยทรงบำเพ็ญมาแล้วอย่างนั้นจึงได้นำเหตุผลที่เคยเพื่อปฏิบัติมาและได้ผลมาแล้วมาสั่งสอนบรรดาสาวกทั้งหลายทำไมเราจะกลัวจะตายแล้วหนีพ้นไหมล่ะความตายนานเวลาท่านเด็ดจริงๆไปที่สถานที่ไหนที่กลัวมากๆนั่นแหละเป็นที่กิเลสจะได้หมอบถ้าเป็นนักต่อสู้ถ้าคนขี้ขลาดแบบกลัวแล้วไปที่ไหนก็จะประชันเท่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยน่าจะอยู่กับหมู่กับคณะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนประเภทนั้นเข้าในป่าเขาเป็นแบบนั้นอยู่ในกระหมูกเขาคณะเขาเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบเก่านั่นแหละแบบไม่เป็นท่านานฟังดีเวลาท่านพูดน่าฟังแล้วผู้ที่มุ่งต่อจะทำอยู่แล้วใจมันต้องสั่นเล็กๆทีเดียวพอได้ยินท่านปลุกประสาทปลุกจิตปลุกใจมันเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าทั้งที่ไม่มีปีกคือจิตมันห้าวหาญนั้นเด็ดเดี่ยวท่านในจิตแล้วไปก็นั่นแหละอันนั้นแหละเป็นคติไปด้วยยิ่งไปสู่สถานที่น่ากลัวดังที่ท่านว่าแล้วอันนี้ขึ้นแหละท่านอาจารย์มั่นท่านมาสอนเรามาให้เพื่อความตายนะท่านสอนมาเพื่อธรรมท่านสอนมาวิธีใดจะเป็นจะตายให้มุ่งต่อธรรมเอาเถอะความตายนี้มอบไว้ในคติธรรมดาธรรมจะเกิดด้วยวิธีใดให้เข้มแข็งให้พิจิตรพิจารณาขุดค้นขึ้นมาให้รู้เห็นภายในจิตใจกินก็ห้าวหาญเสือก็หึ่มก็หึ่มเนี่ยก็เอาเสือก็เสือ เสือก็ตายเหมือนเราเราก็ตายเหมือนเสือเสือกินเราแล้วเสือเราเสือก็จะตายนี่เราตายในวันนี้เสือตายในวันหน้านี่มันอาถรรพ์นะความอาถรรพ์เนี่ยมันเลยไม่กลัวทั้งที่เสือก็เป็นสัตว์เป็นอันตรายแต่มันไม่ได้ถือเป็นอันตรายในขณะนั้นเพราะทำข้อนี้เหล่านี้แหละเป็นเครื่องปลูกจิตปลูกใจให้เกิดความกล้าหาญเดินจงกรมได้อย่างสะดวกสบายแต่จิตไม่ได้ส่งนะต้องจิตเป็นธรรมทั้งนั้นเราเคยพิจารณาในธรรมแง่ใดก็พิจารณาธรรมแง่นั้นถ้าจิตอยู่ในวงสมาธิกำหนดให้เข้าสู่สมาธิสมาธิที่เดินไปได้มาได้ธรรมดามีคือให้เป็นความสงบอยู่ภายในจิตใจไม่ส่งไปข้างนอกหาสัตว์หาเสือที่ไหนแล้วจิตก็แน่นเหมือนหินทีเดียวมันเข้ามาฐานให้มันแล้วทั้งที่คิดถ้าอ่านได้อยู่ก็ตามมันก็ไม่กลัวเดินอยู่กลมได้อย่างสบายไปที่ไหนไปได้หมดเมื่อสละความตายเสียเท่านั้นในขณะที่นั้นเหมือนกับว่าเป็นผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งไม่มีคุณค่ามีราคาในส่วนร่างกายนี้เลยอะไรจะเอามาไปก็เอาไปเถอะแต่เรื่องธรรมถือเป็นคุณค่าอย่างยิ่งเหนือจิตใจจิตมีความมุ่งมั่นต่อสิ่งนั้นเท่านั้นอยู่ไหนก็อยู่ได้นั่งอยู่ไหนก็สบายไปหมดเสือก็หึ่มก็หึ่มก็ไม่สนใจไม่กลัวเสือก็ฉันโลกอันเดียวกันเกิดจะเจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นแน่มันลงนี่หมดเสียหนึ่งจิตมันยิ่งตั้งท่าตั้งทางปาดฐานเรื่องเริงในอัตในธรรมสติสตางอยู่กับตัวเย็นอบอุ่นก็ถูกเย็นก็ถูกเหมือนครูเหมือนอาจารย์หรือเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนหัวใจไปที่ไหนก็อบอุ่นหมดนี่คือธรรมอยู่ภายในใจเป็นเช่นนั้นนี่เคยเป็นมาแล้วที่ขาดก็อยู่ที่นี่คนคนนี้แหละแต่เวลาอาจหารก่อนได้เห็นประจักษ์ภายในตัวเองเพราะความฝึกความทรมานเองจึงอาจหารได้ไม่ใช่มันอาหารที่มาเฉยอาจหารด้วยการฝึกผลทรมานด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมกันความกลัวทั้งหลายก็สลายตัวลงไปความกระหายเกิดขึ้นมาแทนที่เดินอยู่เท่าไหร่ก็ได้ไม่เคยสนใจกับเรื่องความเป็นความตายสัตว์ง่ายตัวนั้นตัวนี้ไม่ไปสนใจเลยหมุนอยู่กับธรรมความสง่าผ่าเผยภายในจิตใจองอาจกระหายอยู่ภายในนี้เดินไปได้กี่ชั่วโมงไม่สนใจกับอะไรทั้งนั้นเนี่ยเวลามานั่งเอาให้สงบก็แน่วลงไปเลยเวลาออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็หมุนติ้วติ้วติ้วนี่เป็นขั้นของสมาธิกับปัญญาที่เกี่ยวโยงกันแต่พอถึงขั้นปัญญาล้วนๆแล้วไปที่ไหนก็มีแต่ปัญญาไอ้เรื่องสัตว์เรื่องเสือไม่มีแหละมันหมดความหมายไปหมดแล้วแหละสนใจกับว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นภัยสัตว์ตัวนี้เป็นพิษนอกจากสนใจกับกิเลสตัวแสดงอยู่ภายในจิตนี้ล้วนๆนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่สนใจของจิตอันนี้ไม่มีการไม่มีสถานที่ไปไหนไปได้หมดไม่คำนึงคำนวณไม่ขาดหน้าขาดหลังว่าสถานที่นั้นจะลำบากลำบนสถานที่นี้มีสัตว์มีเสือไม่คำนึงไปที่ไหนมีแต่ธรรมกับใจหมุนกันเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดเวลาเช้าสายบ่ายโมงไม่สนใจทั้งนั้นหมุนกันอยู่ตลอดนอกจากเวลาหลับเท่านั้นอย่างการฝึกจิตฝึกอย่างนั้นเวลาเด็ดเด็ดเต็มที่เด็ดจนไม่หมายป่าช้าคนทั้งโลกมีเราคนเดียวเท่านี้ไม่หวังพึ่งใครเป็นกับตายก็เราเป็นผู้รับผิดชอบเราเองเอาตายก็ตายไม่จำเป็นจะต้องมาหาอะไรมาเผาศพพร้อมเหมือนกันสัตว์ตายอยู่ในโลกไม่มีใครไปเผาศพมันนะเราทำไมจะหาคนมาเผาศพล่ะเป็นอย่างนั้นจิตนี่คือความฝึกตัวเองตายแล้วก็ตายตายไปแล้วจะได้อะไรห่วงมันอะไรมันตายมันใช้ไม่ได้แล้วคุณตายแล้วจะห่วงอะไรอีกห่วงสิ่งที่ใช้ไม่ได้นะเวลาที่ใช้ได้นี่ใช้ที่จะให้เป็นประโยชน์อะไรใช้ลงไปเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้เต็มอัดเต็มทำเต็มความสามารถให้รู้อย่างถึงใจอุบายวิธีฝึกตัวเองจิตก็ห้าวหาญคนเยอะนั่นก็รื่นเริงรื่นเริงภายในจิตกับธรรมนี่มันผิดกับรื่นเริงกับสิ่งทั้งหลายอยู่มาก ื่นเดิมกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้หายไปหายไปหรือเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงถ้าพลาดจากกันไปแล้วก็เศร้าเป็นทุกข์ขึ้นมาด้วยความเศร้ารื่นเริงในธรรมอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงอดอิ่มก็รื่นเริงความทุกข์ความลำบากเพราะการฝึกทรมานมันก็รื่นเริงเพราะรื่นเริงอยู่ที่ใจใจไม่ได้เจ็บท้องปวดหัวเหมือนกับร่างกายมันเจ็บมันปวดเพราะกิเลสเสียดแทงต่างหากก่อเรามีความเพียรปราบกิเลสตัวเสียดแทงอยู่โดยสม่ำเสมอกิเลสตัวไหนจะมาเสียดแทงจิตใจให้มีความทุกข์ความลำบากจะทำให้จิตเป็นไข้เหมือนร่างกายเป็นไข้โดยกิเลสมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พอเราปราบกิเลสอยู่ตลอดเวลาท่านบำเพ็ญครูบาอาจารย์ผู้ที่จะได้มาสั่งสอนอบรมพวกเราส่วนมากนี่แต่สมบุกสมบันมาแทบล้มแทบตายส่วนชีวิตรอดมาแล้วทำถึงโผล่ขึ้นมาแล้วได้นำมาอบรมสั่งสอนนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาก็เป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าอย่างอื่นผู้ที่สำเร็จได้อย่างรวดเร็วก็ยกให้ท่านเพราะเป็นผู้เต็มภูมิเกือบเต็มภูมิมาแล้วพอแย่หมอก็รู้ก็รู้เห็นเราทุกสายวาสนาของเราเป็นแบบนี้จะทำให้เป็นแบบท่านให้ได้ผลอย่างท่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะนิสัยคนละนิสัยการนำเพลินมาต่างกันยากก็ต้องทำแก่เราง่ายก็เอายากก็ทำรับหมดภาระที่มีในตัวของเราเราไม่รับไม่มีใครจะรับให้เราไม่แก้ไม่มีใครจะแก้ให้เราต้องเป็นคนแก้เราเองมีอัตตาหิตโนราโถประเภทหนึ่งอยู่ตรงนี้นำมาใช้พยายามรับผิดชอบตัวเองจะไปหวังพึ่งพิงอะไรมันจะเป็นเหตุให้นอนใจเราเกิดมาก็หวังพึ่งคนอื่นมาเป็นประจำอยู่แล้วเป็นเด็กก็หวังพึ่งพ่อพึ่งแม่เพื่อนฝูงพี่เลี้ยงนางนมหวังพึ่งมาโดยลำดับพึ่งเข้าโรงน้ำโรงเรียนกับพึ่งครูพึ่งอาจารย์เพื่อนฝูงพึ่งมาโดยตลอดมาอยู่ในบ้านในเรือนก็พึ่งกันเรื่อยๆพึ่งมาเรื่อยภายในจิตมันมีแต่ความพึ่งผู้อื่นไม่ได้คิดจะพึ่งตัวเองทีนี้มาปฏิบัติธรรมเบื้องต้นก็ต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์เพื่อให้อุบายแนะนำสั่งสอนพอได้รับธรรมจากท่านแล้วเอาธรรมเข้าไปแก้ไขตัดแปลงหรือฝึกฝนทรมานตนเองเพื่อความพึ่งตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัตินั้นๆถึงนั่นเวลานี้ให้ย่นเข้ามาตรงนี้หวังพึ่งตัวเองอยู่เสมอจิตใจเราจะมีความเข้มแข็งเราจะพึ่งใครๆทั้งนั้นแหละกลับเข้าถึงธรรมแล้วให้จิตตัดบทไว้เสมอพึ่งเราโง่ก็เราจะทำอะไรให้ฉลาดล่ะฉลาดท่านทำให้ได้ให้เกิดฉลาดได้ด้วยอุบายของการพิจารณาทำไมเราจะทำไม่ได้พยายามทำให้ได้หวังพึ่งเราให้ได้ความหวังพึ่งตนนี่แหละเป็นพลังสำคัญหนึ่งของจิตมันไม่คิดสายแสบไปเอ็นไปนู่นเอ็นไปนี่เพราะให้เสียเวลาและเกิดความทุกข์มาเปล่าๆในเมื่อสิ่งที่ตนหวังไม่สมหวังเช่นหวังพึ่งใครก็ตามเมื่อไม่ได้พึ่งดังใจหวังแล้วมันเกิดความน้อยอกน้อยใจไปเสียอกเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาหวังพึ่งเราเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยการพึ่งอยู่พึ่งยาก็พึ่งเป็นส่วนร่างกายพึ่งหมอก็พึ่งในส่วนร่างกายส่วนด้านจิตใจนั้นให้พึ่งตัวเองด้วยสติปัญญานี่แหละคือธรรมพึ่งธรรมคือสติปัญญาพิจารณาแก้ไขจิตมันพุ่งลงช่องเดียวมันถึงมีกำลังแรงถ้าไหลบ่าเป็นเหมือนกับน้ำมันก็ไม่แรงมันพุ่งลงช่องเดียวมันแรงหวังพึ่งตัวเองนี่แหละจิตใจก็มีกำลังพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลมันไม่มีมากอะไรละในส่วนร่างกายของเราเนี่ยทุกข์ก็แค่คล้ายเท่านั้นน่ะมันไม่ได้มากเลยจากนั้นไปทุกข์ก็เรื่องของทุกข์ต่างหากไม่ใช่เรื่องของเราเราจะไปวุ่นกับมันด้วยความรุ่มความหลงไปหาประโยชน์อะไรมาทุกข์มันแสดงตัวขึ้นมาแม้แต่ทุกข์เองมันยังไม่ทราบความหมายของมันไม่ทราบตัวเองว่าเป็นทุกข์ไม่ทราบตัวเองว่าเป็นผู้ให้ทุกข์แก่ผู้ใดเราทำไมไปแบกไปหามันว่าเราเป็นทุกข์ทั้งที่ทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่ตามหลักธรรมชาติของมันถ้าเรารู้ตามความจริงมันเสียด้วยปัญญาของเราแล้วทุกข์มันก็เป็นทุกข์อยู่จริงๆมันไม่ได้มา เป็นเครื่องกดข่มจิตใจเราอะไรเลยนอกจากเราไปแบกไปหามก็ด้วยความรุ่มหลงตัวเองเท่านั้นจึงจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาท่านสอนทำท่านสอนเพื่อให้รู้ความจริงของแต่ละอย่างอย่างละอย่างอย่างนี้เองมันไม่มากไม่น้อยมันมีเท่าขันนี่แหละไม่เลยจากนี้ไปทนได้ก็ทนไปขันนั่นแหละมันทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้มันก็สลายตัวของมันไปเองจิตของเราจะไปแบกไปหามมันให้รับความทุกข์ความลำบากแบกหามแล้วมันยังด้วยอำนาจอุปทานก็เกิดความทุกข์มาภายในจิตใจร่างกายแตกยังไงแล้วจิตใจยังหอบกองทุกข์ไว้ด้วยหอบในปัจจุบันนี้แล้วยังหอบไปในภพหน้าอีกไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากทุกข์ล้วนๆด้วยความหลงตัวเองไปแบกไปหามเช่นเดียวกับไฟก็เป็นของร้อนไฟเองยังไม่ทราบความหมายของตนว่ามันร้อนทำไมเราจะไปจับไฟให้เกิดความร้อนแก่ตนเองเล่าเนี่ยร้อนใครทราบมันร้อนอย่าไปจับมันทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์อย่าไปยึดมันรู้ตามเรื่องของทุกข์เนี่ยเรื่องก็มีเท่านั้นถ้าเราทราบแบบนี้แล้วใจก็ไม่เป็นทุกข์สบายถึงร่างกายมันจะเป็นไฟขึ้นมาทั้งกองก็ตามด้วยอำนาจแห่งความทุกข์ที่แสดงตัวขึ้นมาในขณะนั้นตามเรื่องของขันธ์ใจแล้วก็เย็นสบายเพราะความรู้เท่าทันกันแล้วไม่มีอะไรร้อนนอกจากใจถ้าใจรู้แล้วไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจนี่หลักอยู่ที่ใจที่ใจทั้งนั้นขอให้พิจารณาด้วยความรอบคอบเถิดจิตต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้ามันมีบกพร่องที่ตรงไหนทุกข์จะแทรกเข้ามาตรงนั้นจนได้ฉะนั้นเราจึงต้องคิดปัญญาของเราให้ทันสติให้ทันกับสิ่งเหล่านี้อย่าให้เข้ามาทำลายจิตใจได้ขันมันเป็นขันล้วนๆสาวมันเป็นขันอยู่แล้วไม่ใช่หรอรูปก็ทราบว่ารูปกายคือกองธาตุกองขันอยู่แล้วเวทนาเรื่องความสุขความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจมันก็เป็นขันธ์อันหนึ่งอยู่แล้วนะจิตผู้รู้เรื่องขันธ์ก็เป็นอันหนึ่งอยู่แล้วปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องต้านทานปักปันเขียดแดนด้วยความรู้ความเข้าใจในระหว่างขันธ์กับจิตอย่าให้มาค้าเข้ากันเมื่อจิตกับขันธ์ไม่ได้ค้าเข้ากันแล้วถึงขันธ์จะเป็นอะไรก็ทราบตามความจริงของมันทราบตามของยิงมันไปโดยลำดับไม่แสดงความดีใจเสียใจไปกับขันธ์ที่แสดงตัวตามเรื่องของมันแล้วก็สบายนะการพิจารณาขันธ์ก็เพื่อพิจารณาเพื่อจิตผู้ไปหลงนี่เองลำพังขันธ์ธรรมดาอยู่แล้วนั่นน่ะจะพิจารณาเขาทำไมเขาก็เป็นขันธ์อยู่นั่นทุกข์เขาก็เป็นของเขาเวลาเกิดก็เป็นทุกข์ของเขาดับก็เป็นตามเรื่องของเขาเนี่ยรูปกายนี่เหมือนกันมันเป็นธรรมภาพของมันอยู่เช่นนี้ทำไมยิ่งต้องพิจารณามันการพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์แต่นี้ก็พิจารณาเพื่อใจเพราะใจมีความพัวพันมีความเกี่ยวข้องเพราะความรุ่มหลงในขันธ์นี้จึงต้องพิจารณาเพื่อแยกสิ่งนั้นออกจากใจเพื่อแยกใจออกจากสิ่งนั้นให้ต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างกินต่างจริงไม่ไปเกิดเรื่องเกิดราวต่อกันแล้วทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราคิดถึงเวลาเข้าจริงๆนู่นน่ะมันยิ่งหนักกว่าทุกข์ที่เป็นอยู่เวลานี้เมื่อเราพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องทุกข์ทั้งหลายในขณะนี้ให้ทราบตามความจริงแล้วในขณะที่มันจะตายกับขณะนี้มันก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันมันเป็นความจริงอันเดียวกันสติปัญญาที่ใช้รอบตัวแล้วตั้งแต่บัดนี้กับที่จะไปใช้ในอนาคตนั้นมันไม่มีอนาคตที่ไหนแหละมันมีอยู่กับกายของเรานี้เป็นที่เพียงว่าเวลานี้ยังไม่เกิดแบบนั้นขึ้นมามันเกิดขึ้นมาในขณะนี้ก็เหมือนกันกับขณะหน้าที่มันจะแสดงขึ้นมาภายในตัวของเรานี่แหละเป็นสัจจะอันเดียวกันสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาอันเดียวกันใช้รู้เท่าทันอันนี้แล้วในการข้างหน้าจึงไม่มีปัญหานั้นเป็นสัจจะด้วยกันแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นความหมายพอจะให้เกิดเขาตกสะท้านธนกิจใจเรื่องขันธ์มันแตกเฉยเห็นว่าพระอรหันต์ท่านมีความรู้สึกในธาตุในขันธ์ในขณะที่เป็นอยู่กับขณะที่สลายไปนั่นน่ะมันเท่ากันท่านว่าฟังดิทำไมจึงเท่ากันอ๋อก็ท่านไม่ได้ ความดีความชั่วอะไรจากขันธ์ที่ยังทรงตัวอยู่นี้และไม่ได้ความดีความชั่วตลอดถึงความล่มจมใดๆจากขันธ์ที่มันสลายตัวลงไปมันเท่าเดิมมีอยู่นี่ก็เป็นขันธ์สลายลงไปก็คือขันธ์สลายจิตเป็นจิตทั้งขณะที่ท่าขันธ์ยังทั้งขณะที่กำลังครองขันธ์อยู่และขณะที่ขันธ์สลายตัวไปนั้นก็เป็นจิตดวงนี้เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วไม่หวังเอาอะไรกับสิ่งใดทั้งหมดบรรดาสมมุติในโลกนี้เพียงขันธ์เท่านี้ท่านจะมาหวังเอาอะไรนั้นมันก็เป็นสมมุติเช่นเดียวกันนะท่านทราบตลอดทั่วถึงอย่างนี้ท่านจึงไม่มีแง่ใดซึ่งเป็นความรู้สึกว่าจะหนักเบาต่างกันในความเป็นอยู่และความสลายไปนอกจากท่านจะแยกออกไปเพื่อโลกเพื่อสงสารได้รับประโยชน์นั้นความรู้สึกในความเป็นอยู่นั้นจึงมีน้ำหนักมากกว่าความสลายไปที่ความตายไปของท่านหรือท่านมีชีวิตอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งท่านก็พอจะทำประโยชน์ให้โลกได้เท่าที่ควรเมื่อผ่านไปเสียโลกที่ควรจะรับประโยชน์จากท่านก็เป็นอันว่าสิ้นสุดลงไปจึงเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกในความเป็นอยู่ว่ามีน้ำหนักมากกว่าการสลายไปนี่ก็เพราะความรู้สึกเพื่อโลกต่างหากไม่ได้เพื่อท่านสำหรับเพื่อท่านแล้วไม่มีความหมายไอ้สิ่งเหล่านี้เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความเป็นอยู่เรื่องความตายแต่ไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นสำหรับจิตที่พอตัวแล้วนั่นแหละเอาอะไรจากสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละรับผิดชอบกันไปตามเรื่องตามราวไปหิวกับพากินเสียนะหายกับพาดื่มน้ำเสียห่วงเหงาห้องนอนก็พานอนเสียเปลี่ยนยาบทก็เปลี่ยนไปเสียพาราฮาเวกันจากคันธาแสดงชัดเจนให้ท่านเห็นมีอะไรที่มาก่อกวนในโลกนี้โลกกว้างแสนกว้างมีอะไรมาก่อกวนไม่เห็นมีอะไรมาก่อกวนนอกจากขันธ์ที่เจ้าของรับผิดชอบอยู่เวลานี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาเจ็บนั่นปวดนี้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวก็หายเจ็บท้องปวดหัวยุ่งกันไปอยู่ตลอดเวลาพาราฮาเวปันจักขันธ์ฐานมันหนักด้วยการรับผิดชอบนี้เองไม่ใช่หนักด้วยอุปาทานเหมือนแต่ก่อนที่มีกิเลสอยู่แต่มันก็หนักด้วยความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ขันธ์อย่างพอตัวหรือรอบตัวแล้วจึงเป็นความสบายสิ่งภายนอกมันกายแสนกายมากอย่างไรก็เกี่ยวเรื่องให้เป็นความรับผิดชอบของเราเหมือนขันธ์เมื่อสรุปแล้วก็มีแต่ขันธ์เท่านั้นเป็นตัวการเรารับผิดชอบผู้มีกิเลสอยู่ก็เอ้าก็มีกิเลสเป็นตัวการผู้แย่ก่อกวนให้วุ่นวายทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเราว่าเนี่ยความมิตรมันผู้แย่ก่อกวนเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวของมิตรอันหนึ่งคือตัวอธรรมมันชอบจะทำลายธรรมที่มีภายในจิตใจของเราจะสร้างอัตสร้างธรรมขึ้นมาเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันพยายามมาทำลายมากีดมากันอยู่เรื่อยไปนี่เนี่ยตัวสำคัญตัวบาปตัวกรรมตัวเทวทัตมันอยู่ภายในจิตใจจึงให้พยายามปราบตัวเทวทัตภายในตัวของเรานี้จะได้ตำหนิเทวทัตโน้นเทวทัตภายในตัวของเรานี่แหละมาทำทุกข์แก่เราเทวทัตที่ท่านไม่ได้มาทำให้ใครเทวทัตที่อยู่ในเรานี่แหละมันทำลายเราอยู่ตลอดบีบกันรู้แย่ก่อกวนหลอกลวงปิ่นจ่อนไม่ทราบว่ากี่เนี่ยกี่มุมวันหนึ่งวันหนึ่งตลบทบทวนนับไม่ได้ด้วยคนมายาของกิเลสตัวเทวทัตนี่นั้นถึงต้องแก้ที่นี่กราบกันลงที่นี่ตัวข้าศึกมันอยู่ที่นี่สติปัญญาไม่พอให้ขุดค้นขึ้นมาพินิจพิจารณาโดยเอาธาตุเอาขันธ์เป็นหินรับสติปัญญาพิจารณาให้ดีหินรับปัญญาที่เหมาะสมที่สุดก็คือธาตุขันธ์ของเรานี่ทุกปรากฏขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามันทุกข์นี่มันทุกข์อย่างนี้เนี่ยสาเหตุที่มันจะเป็นทุกข์ของขันของธาตุของขันนี่ก็เพราะความเกิดเนี่ยสาเหตุอันหนึ่งก็เพราะว่ามีโรคมีภัยเป็นสิ่งที่ทรมานมันอยู่ภายในนั้นรบกวนหรือดังแจมอยู่มันก็แสดงตัวออกมาสาเหตุอันยิ่งใหญ่ก็คือเพราะความเกิดนั่นเองมันถึงได้มาเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องชราปิตุขาพยาธิพยาธิพระที่ไปดูขาเขาเลื่อยไปมานำไปดูขังว่าไป ความเกิดเป็นทุกข์ชราปยาธิเป็นความทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่เรื่องทุกข์กษัตริย์เป็นอย่างนี้ท่านว่าเราย่นเข้ามาให้เห็นตัวโทษจริงๆคือตัวอะไรทำขั้นละเอียดเคยก็เกิดมาแล้วทุกข์ก็ทุกข์มาแล้วมันผ่านมาแล้วเนี่ยชราพยาธิมันก็เป็นตามเรื่องของธาตุของขันธ์ใครไปหาเรื่องหาราวอ่ะอันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี้ตัวนี้แหละตัวก่อเหตุให้เกิดทุกข์นั่นตัวสังขารตัวสัญญาที่ออกมาจากกิเลสเป็นผู้บงการนี่แหละตัวก่อเหตุตัวก่อให้ทุกข์เกิดคือตัวนี้เองหมุนเข้ามาที่นี่เป็นธาตุขันธ์ก็ไกลไปซะหนึ่งเรียกว่าห่างไปแล้วแก้เข้ามาที่นี่มันถึงเห็นตัวสำคัญของมันคือกิเลสอยู่ภายในจิตว่าภาพหลอกเรานั่นเราก็เชื่อยิ่งตามภาพของมันหลอกไปตัวจริงมันอยู่ข้างหลังเรานี่มันถึงเอากระจกขวางหน้ามองเห็นเงาตัวเองคือปัญญาย้อนกลับมาพิจารณาตัวนี้ให้เห็นเรื่องของกิเลสมันอยู่ที่ใจนะฮะถ้าเกิดกับตัวนี้ถ้าแก่ถ้าเจ็บถ้าตายเป็นภพเป็นชาติเป็นธาตุเป็นขันธ์ก็คือตัวนี้เนี่ยพอตัวนี้ดับไปแล้วถ้าขันธ์มันเป็นขึ้นเป็นนิบาตคือผลของมันก็เป็นกากไปเสียสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราได้แล้วภายในจิตใจเหนี่ยมหาสมบัติคือจิตของเราที่ผ่องใสและบริสุทธิ์เป็นมหาสมบัติเป็นชั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งเป็นความบริสุทธิ์ยิ่งเรียกว่ามหาสมบัติเต็มภูนี่แหละเป็นสาระสำคัญภายในตัวของเราไม่มีเท่านี้มีจิตดวงเดียวเท่านี้เรียนยากนะเรียนเรื่องจิตที่จะให้ทราบจิตอยู่ในธาตุในขันธ์มันรู้ไปหมดทุกแห่งทุกผลสูงต่ำในบรรดาร่างกายของเราความรับทราบความรู้นี่มีเต็มไปหมดมันรับทราบไปได้หมดเลยถือตัวจริงไม่ได้ว่าอะไรคือจิตนี่ต้องเรียนด้วยหลักจิตตภาวนาถึงจะทราบย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงตัวจริงคือตัวจิตพอเรียนจิตจบแล้วมันก็หายสงสัยเรื่องทั้งโลกทั้งหมดหายสงสัยหมดหายสงสัยแล้วทุกข์มันก็ไม่มีจะมีมาจากไหนนักรบรบกับกิเลสนี่แหละเป็นนักรบสู้กิเลสที่เป็นตัวภัยของเราแก้ตัวภัยปราบตามตัวภัยให้หมดไปแล้วเราก็สิ้นภัยหมดภัยไม่มีอะไรเป็นภัยถึงแดนอันเกษมท่านว่าถึงแดนเกษมคือแก้สิ่งที่เป็นภัยแล้วมันก็หมดเรื่องกันเท่านั้นน่ะท่านก็ยกขึ้นเป็นสมมุติว่าถึงแดนเกษมเหมือนว่าก้าวไปถึงแดนนู้นแดนนี้แดนไหนก็คือจิตรวมนี้เรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกจะตนออกหมดโดยสิ้นเชิงเท่านั้นก็เป็นแดนอันเกษมขึ้นมาภายในตัวเองอันนี้แสดงอย่างเป็นมือ